Book 2 84 84 Menneisyysmuoto 4 Menneisyysmuoto 4 Lukea Minä olen lukenut Minä olen lukenut koko romaanin. Minä olen lukenut koko romaanin. Ymmärtää. Minä olen ymmärtänyt. Minä olen ymmärtänyt koko tekstin. Vastata. Minä olen vastannut. Minä olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Minä olen tiennyt sen. Minä kirjoitan sen. Minä olen kirjoittanut sen. Minä olen kirjoittanut sen. Minä kuulen sen. Minä olen kuullut sen. Minä kuulen sen. Minä haen sen. Minä olen hakenut sen. Minä haen sen. Minä olen hakenut sen. Minä tuon sen. Minä olen tuonut sen. Minä tuon sen. Minä olen tuonut sen. Minä ostan sen. Minä olen ostanut sen. Minä ostan sen. Minä olen ostanut sen. Minä odotan sitä. Minä olen odottanut sitä. Minä odotan sitä. Minä olen odottanut sitä. Minä selitän sen. Minä olen selittänyt sen. Minä selitän sen. Minä olen selittänyt sen. Minä tunnen sen. Minä olen tuntenut sen. Minä tunnen sen. Minä olen tuntenut sen.